Rüyam başka, hülyam başka, gerçek başka, dünyam başka. Rüyam başka, hülyam başka, gerçek başka, dünyam başka. Damla damla akar yaşlar, gönlümdeki yerin başka. Damla damla akar yaşlar, gönlümdeki yerin başka. Feryat, feryat, feryat, feryat. Dağlar iller, kuşlar dinler, feryadıma eller güler. Dağlar iller, kuşlar dinler, feryadıma eller güler. Senle geçen günler var ya, bir namedir şarkılarda. Senle geçen günler var ya, bir namedir şarkılarda. Yalan yalan diyen şimdi aşka, yalan yalan diyen diller saygı duydu şimdi aşka. Feryat, feryat, feryat, feryat. Dağlar iller, kuşlar dinler.